farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 6 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów w sprawie koronawirusa. Anna Walentynowicz, jedną ze 100 kobiet, które według tygodnika Time wywarły największy wpływ na XX wiek. Weekendowe problemy na krajowej jedynce w Łódzkiem. Drogowcy będą rozbierać wiadukty. Służby przygotowują się na różne warianty rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem. Najnowszy raport z działań przedstawiony będzie na popołudniowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Zostały przeprowadzone w tym tygodniu chociażby próbne testy rozłożenia namiotów, które miałyby służyć do oddzielenia tych osób, które sądzą, że są zarażone, od osób, które są w szpitalu z innych powodów. Mamy możliwość dzięki nowej ustawie uruchomienia narzędzi takich jak narzędzia finansowe, czy kwestia wskazywania konkretnych poleceń do administracji samorządowej czy rządowej w terenie, do tego, aby reagować elastycznie do tego, co się będzie działo. Po południu specustawą dotyczącą koronawirusa zajmą się senatorowie, a za godzinę w Brukseli rozpocznie się nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia unijnych krajów. Wnioskowała o to Polska, by omówić sytuację epidemiologiczną w Europie. Minister zdrowia ma też podpisać porozumienie z Komisją Europejską o przystąpieniu Polski do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień medycznych. Przystąpienie do mechanizmu oznacza, że kiedy powstanie szczepionka na koronawirusa, unijne kraje, w tym także Polska, będą miały równy do niej dostęp, co może mieć kluczowe znaczenie przy większym zapotrzebowaniu. Wspólne zakupy z udziałem większej liczby państw pozwolą też wynegocjować korzystniejszą cenę. A na dzisiejszym spotkaniu ma być również omówione bezpieczeństwo leków, jeśli chodzi o łańcuch dostaw, poinformował wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rozmawiałem z panią komisarz Kyriakides na temat sytuacji w Europie. Powiedziała, że nie ma sygnału w tej chwili, żeby łańcuchy były jakkolwiek zaburzone. To będzie drugie spotkanie unijnych ministrów zdrowia poświęcone koronawirusowi. Pierwsze odbyło się 13 lutego. Ministrowie uzgodnili wtedy, że będą koordynować działania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po raz pierwszy od początku prowadzenia przez chińskie władze statystyk nie zanotowano nowych przypadków koronawirusa w prowincji Hubei poza miastem Wuhan. Na mniej więcej tym samym poziomie utrzymuje się liczba nowych zakażeń w całych Chinach. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby wykryto 143 przypadki zakażeń koronawirusem, o 4 więcej niż dzień wcześniej. Większość z nich w Wuhan. W całych Chinach, poza Hubei, odnotowano zaś 14 nowych zarażeń. Pojawiają się jednak kolejne przypadki przywleczenia patogenu spoza Chin. Władze Pekinu, gdzie w trakcie całej epidemii stwierdzono niespełna 450 przypadków zakażeń, poinformowały o przyjęciu do szpitali 4 pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy do chińskiej stolicy przybyli z Włoch. W Gansu kwarantannie poddano zaś 311 osób, które przyleciały tam z Iranu. Od początku epidemii koronawirusem w Chinach zakaziło się ponad 80,5 tysiąca osób. 3042 zmarły, w tym 30 w ciągu ostatniej doby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Anna Walentynowicz, jedną ze 100 kobiet, które wywarły największy wpływ na XX wiek. Tak zdecydowała redakcja tygodnika Time. Działaczka Wolnych Związków Zawodowych i Solidarności została uznana za kobietę roku 1980. Amerykański tygodnik nazwał ją matką polskiej niepodległości. Anna Walentynowicz zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Wieczorem rozpoczną się utrudnienia na drodze krajowej numer 1 na południu województwa łódzkiego. Chodzi o modernizowany odcinek pomiędzy Kamieńskim a Radomskiem. Wyburzane będą dwa wiadukty biegnące nad budowaną trasą. Rozbiórka i sprzątanie potrwa cały weekend, zapowiada Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia, których się spodziewamy, rozpoczną się około 21 i planujemy zakończyć pracę, a w związku z tym i utrudnienia powinny ustąpić w poniedziałek w godzinach porannych około 6. Liczymy, że te utrudnienia skończą się wcześniej. Drogowcy dostosowują kolejny fragment krajowej jedynki do parametrów autostrady. Nowe wiadukty mają powstać do końca roku. Prezydent zdecyduje dziś, czy Polskie Radio i Telewizja Polska dostaną rekompensatę za stracone dochody z abonamentu. W połowie lutego Sejm przyjął ustawę, która zakłada, że publiczni nadawcy otrzymają państwowe obligacje warte 2 miliardy złotych. Ma to wynagrodzić straty, które radio i telewizja poniosły z powodu zwolnień z abonamentu. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Nie będzie i wyliczamy. Maratonu w Paryżu, półmaratonu w Poznaniu, kolarskiego wyścigu Strade Bianche, Grand Prix MotoGP w Tajlandii, prestiżowej rywalizacji ski alpinistów Pierre Ramenta. Większość z tych imprez została przełożona, część odwołana z powodu epidemii. Co więcej, wiele zespołów wycofuje się z przeróżnych zawodów, tak jak grupa CCC z włoskich kolarskich klasyków. Niektóre wydarzenia sportowe, tak jak skoki w ten weekend czy mecz Polaków z Hongkongiem w Pucharze Davisa, odbędą się bez udziału fanów. W czwartek grały jeszcze puchary, dziś wracamy do ligowego grania. Jeszcze krótko wieści z wczoraj. Do finału Copa del Rey awansował Athletic Bilbao, a w finale zmierzy się z Realem Sociedad. O Puchar Francji zagrają PSG i Saint-Étienne, które 2-1 pokonało wczoraj Rennes. Dalej w FA Cup gra Manchester United. A w PKO Ekstraklasie dziś jeden tylko mecz. O 20.30 Górnik zmierzy się z Krakowią. Za granicą z kolei Marsylia gra z Amiens, Deportivo Alavés z Walencją, a Paderborn z FC Köln. Także w ten weekend gra nasza kobieca reprezentacja. Panie w sobotę zmierzą się z Mołdawią, a kilka dni później z Azerbejdżanem. Naczekał się na marcowy dwumecz trener Miłosz Stępiński, ale po remisie z Hiszpanią w listopadzie czekał w dobrym humorze. Niestety w piłce klubowej jest tak, że jak ktoś przegra mecz, to potem może powiedzieć, dobra chłopaki, w środę w pucharze albo w następną sobotę środkujemy i po tygodniu nikt tego meczu nie będzie pamiętał. U mnie w jesienią jak przegrasz ostatni mecz, to następny musisz czekać do 8 marca. Czyli 120 dni siedzisz i żyjesz tym ostatnim meczem. Dlatego tak ważne jest, żeby ten ostatni mecz był w miarę udany. Mimo, że nie wygraliśmy, to jednak trzeba pamiętać, że Hiszpania to jest utytułowany zespół i z podniesionym czołem przyjmujemy ten wynik. I teraz na tym spokoju trzeba zdobywać kolejne punkty eliminacji Mistrzostw Europy. Już tylko ceremonia ważenia pozostała przed sobotnią walką o wszystko. W Nowym Jorku na Brooklynie dokładnie najlepszy obecnie polski ciężki, Adam Kownacki, zmierzy się z Finem Robertem Heleniusem. Organizacja WBA uznała to starcie jako eliminator. To oznacza, że zwycięzca może dostać szansę walki o mistrzowski pas. Robert Helenius, który warunkami fizycznymi góruje nad naszym bokserem, podczas czwartkowej konferencji prasowej mówił, że jeżeli umiejętnie będzie zachowywał dystans, to wyjdzie zwycięsko z sobotniego pojedynku. Pochodzący ze Skandynawii, Helenius nie jest jednak faworytem, ale Polak nie lekceważy swojego przeciwnika. Helenius jest byłym mistrzem Europy, więc będzie duże wyzwanie, ale jestem na nie gotowy, tak? Adam Kownacki dodaje, że chce polskim kibicom dać spektakularny nokaut i udowodnić, że jest jednym z najlepszych na świecie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. Przypomnę tylko jeszcze, że w weekend walczy nie tylko Kownacki, ale i Joanna Jędrzejczyk. JJ będzie chciała pokonać Chinkę Zhang i odebrać jej tytuł mistrzowski w wadze słomkowej Federacji UFC. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju temperatura na plusie, 1 stopień na Podlasiu, w Łodzi i w Małopolsce, 2 stopnie na Warmii, Mazurach i w Świętokrzyskiem, 3 w województwie kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu i w Śląskiem, najcieplej na Wybrzeżu oraz Dolnym Śląsku 4 stopnie, a miejscami nawet 5. Meteorolodzy zapowiadają opady deszczu najpierw na zachodzie, potem na wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany, momentami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Powiem to za chwilę. W tym wydaniu 1987 to Pearl Jam. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor. Producent sprayu do gardła Niechrap. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A to ode mnie na Dzień Kobiet. Dziadku, przesadziłeś. Wystarczyłyby kwiaty. Po co staromodne kwiaty? Lepszy sprzęt na zero raty. Lepiej jak stać cię na więcej. Wybierz sprzęt w euro i rozłóż zakupy nawet na 30 rat 0%. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG w 30 ratach po 87 zł miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro. Przyjdź na dni otwarte Volvo tylko 6 i 7 marca. Wybierz dla siebie nowe Volvo z zyskiem 20% lub gotowe do odbioru używany Volvo Select w wynajmie długoterminowym bez wpłaty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Volvo. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Filary biznesu.pl. Nowy serwis gospodarczy. Finanse, innowacje, twoja firma. Wszystko, co warto wiedzieć o biznesie.

Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No, a to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. No tak, ale jak już o tych koronach, to może najpierw, zanim sobie porozmawiamy o koronach, koronawirusie, to posłuchajmy, co przygotowała dla nas niezastąpiona, jak zawsze, i najlepsza. Jedyna. Garbi i Darmetko, posłuchajmy. Według obliczeń ONZ każdego miesiąca w czasie trwającej epidemii koronawirusa na świecie zużywanych jest 89 milionów maseczek, 76 milionów par rękawic ochronnych i 1 600 000 par gogli. Tyle zużywają służby. Inne statystyki podbijają zwykli obywatele. Robią ludzie zapasy, to widać. Grzegorz Kasprowicz, farmaceuta. Zaczyna powoli brakować tych rzeczy właśnie ze środków higieny osobistej. Czyli dzisiaj jakbym chciała kupić na przykład maseczkę, to jest szansa? Nie. Maseczki to był pierwszy produkt, który się całkowicie wyprzedał. W hurtowniach nie da się zamówić, w internecie nie da się zamówić. Jakieś rzeczywiście tam źródła można by było znaleźć w internecie, ale ceny są tak zawyżone, że po prostu no, ja bym za taką cenę nie kupował, bo jest to po prostu spekulacja. Ile mniej więcej procentowo ceny maseczek wzrosły? A to trzeba w setkach procent liczyć, bo normalna cena maseczki to było w granicach 30 do 50 groszy powiedzmy za jedną maseczkę. W tej chwili oferowane są nam, aptekom, w cenie 5 zł za jedną maskę netto, no to co się przekłada na ceny dla pacjenta w granicach, nie wiem, 6-7 zł. We Francji maseczki będzie można otrzymać tylko na receptę. Rząd ustalił też maksymalną cenę żelu antybakteryjnego. W Australii z kolei ludzie rzucili się na papier toaletowy, dlatego wyznaczono maksymalną liczbę sztuk do sprzedaży jednej osobie. W Stanach Zjednoczonych w sklepach pojawiają się puste półki. W Polsce także produkty w puszkach czy kasze i makarony znikają ze sklepów w szybszym tempie. Czy zasadnym jest kupowanie rzeczy na zapas i robienie takich zapasów, żeby na przykład przeżyć 10 dni bez wychodzenia z domu? W tej chwili sytuacja nie wskazuje na to, żebyśmy mieli do czynienia z jakąś ekstraordynaryjną sytuacją epidemiologiczną. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Nie mamy w tej chwili żadnej epidemii. Nic spektakularnego, więc w kraju się nie dzieje. Jesteśmy przygotowani do opieki nad więcej niż jedną osobą zarażoną. Mamy scenariusze na różny możliwy rozwój sytuacji. Na pewno nie zalecamy robienia na zapas zakupów. Oczywiście, jeżeli ktoś się chce czuć dobrze psychicznie, proszę bardzo, chociaż podkreślam, no jest to trochę budowanie atmosfery grozy, której to atmosfery nie powinno być, ponieważ nie mamy do czynienia z niczym nad wyraz spektakularnym. Nie mamy do czynienia na świecie z jakąś epidemią, pandemią eboli, SARS-u czy MERS-u, a jedynie z chorobą podobną do grypy. Więc nie ma tu mowy, że nagle nastąpią izolacje na tygodnie czy miesiące i potrzeba nam robienia zapasów. Na pewno nie potrzeba nam robienia zapasów leków. Nie kupujmy na zapas leków. I co gorsze, nie zażywajmy na zapas leków. Nie zażywajmy profilaktycznie leków, bo nam nie potrzeba. Pamiętajmy, że przed infekcją powodowaną przez koronawirusa nie uchronią nas leki bez recepty. A jeżeli chciałabym kupić żel do mycia rąk na przykład, taki antybakteryjny? Żeli też już niestety nie ma w aptece. Są jeszcze preparaty odkażające, takie w atomizerach. Jeśli chodzi o żele, to nie do zamówienia w tej chwili w hurtowniach. Pojawiają się jeszcze pojedyncze spreje antybakteryjne. No i najgorsza sprawa to, że znikają takie rzeczy podstawowe, jak spirytus salicylowy. Na przykład wczoraj żadna hurtownia nie miała spirytusu salicylowego. Ja tylko podam jeszcze, bo w zeszłym tygodniu zdaje się z doktorem Arturem Bartoszewiczem ustaliliśmy, że będziemy podawać kurs maseczki, więc proszę Państwa, kurs maseczki na portalu aukcyjnym w tej chwili to jest... Już mówię, 22 zł 99 groszy z dostawą. Netto za sztukę. Brutto. Za sztukę. No. Brutto, tak. A za pakiet. Można opcje mieć jakieś? W zeszłym tygodniu 2 stówy za 50 sztuk. Teraz mamy 250 zł za 50 sztuk. 258 z dostawą. Raty zero. Można na raty już siąść. Ale można na raty. Instrumenty pochodne byśmy zaproponowali. No, kurczę, oczywiście. A może to jest w ogóle sposób na uratowanie ZUS-u. Jest granie taki serial niemiecki o pewnym dużym banku niemieckim. Oczywiście on się tam nie nazywa jak... I oni sprzedawali obligacje katastroficzne. I to nie był Commerzbank. Nie był to Commerzbank, był ten drugi. A, no to już państwo wszystko wiedzą, bo tak. Mamy bardzo mądrych słuchaczy. Tak. Ale gdyby Agencja Rezerw Materiałowych teraz zaczęła wyprzedaż swoich maseczek, to mogłaby cały dług spłacić. Ale nie mów, że wiesz, że oni mają. Wiesz, to działa też wpływem na rynek. Aha. Pytanie, czy w Muzeum Narodowym nie powinno zawisnąć maseczka w którejś z sal? Pytanie, w której oczywiście z informacją o cenie, bo wiele osób, które chodzą do Muzeum Narodowego, mówi, że najgorszą rzeczą dla nich jest to, że przy dziełach sztuki nie ma ceny. I oni sobie nie zdają nawet sprawy z tego, przed czym stoją. A gdyby taka maseczka zawisła w którejś sali z ceną i na przykład z wynalazcą maseczki jako takim. Ale żeby też zawiść ten wynalazca? Oczywiście, albo z jakimś, obok. Albo z takim jakimś bardzo charakterystycznym wzorkiem, bo te chirurgiczne są ładne, bywają. No to jest pytanie właśnie, czy to, co na zewnątrz się liczy, czy to, co w środku? No to się trochę postraszyli. Maseczki przeciwgazowe? Gazowe? Przeciwgazowe. No to chyba nie działa. Gazy, tak zwane. No to chyba tak nie działa. Nie? No nie, no bo to jest na inną. A tam to działa? Nie, tam też nie działają. No właśnie. Ale śmieszne, bo ja zanim to było modne, przeczytałem na Wikipedii, co to jest ten koronawirus. To nie było bardzo innowacyjne. I tam przeczytałem, że te maseczki, jak się nosi, to jest dobre, jak się jest chorym, a nie jak się jest zdrowym. Tak. A potem zobaczyłem pana marszałka Senatu, który rozdaje maseczki, więc ja nie wiem, czy ci senatorowie są chorzy, czy... Co do zasady. A komu rozdawał? To pytanie. Ale też niedobrze mył ręce, więc... Wiadomo. Rozwiązaliśmy kolejny spisek w rządzie. We władzy. Opozycji. Tak. Na szczytach władzy. Tak. Szanowni państwo, no to posłuchajmy jak zwykle adekwatnej piosenki. Tak, proszę państwa, paranoja, ale przejdźmy do bardziej poważnych tematów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz będzie Kolej Plus. Też wyśmiana. Znowu plus jakiś do czegoś. Plus, znowu jakiś plus. Tutaj akurat tam, gdzie powinniśmy przekładać mniej, że tak powiem, powagi i brać z dużym dystansem temat, czyli tak jak... Tak, no oczywiście nie deprecjonujemy wartości koronawirusa, no ale szanowni państwo, umówmy się... jest grypa plus. Tak, grypa plus. Natomiast tu mamy Kolej Plus i całkiem ciekawy program. Troszkę moim zdaniem obśmiany zupełnie niepotrzebnie, ale też... No cóż... A ty się, mogę zrobić autoreklamę? Bardzo proszę. Bo taki raport kolejowy. Raport napisali z 6 czy 7 lat temu o kolei. Myśmy, czyli Instytut Jagielloński. Jagiellońskiego. I tak. Kilka rzeczy było wtedy jasne. I taki jestem mądry, bo go przeczytałem, żeby było jasne. A nie, i napisałem wręcz trochę tak. Nawet. No po pierwsze jest w Wtedy było ponad 40 tysięcy nieruchomości niewykorzystywanych przez PKP, do których PKP dopłacało. Tak. Dziesiątki, a nawet setki stacji, które stały puste i setki kilometrów torów, które się zwijały. I to dosyć ciekawe było, bo jak się teraz czyta, co jest w prawie unijnym, jak się te różne pakiety kolejowe rozwijają, no to ten najnowszy pakiet kolejowy liberalizuje rynek, a te wszystkie reformy klimatyczno-energetyczne dążą do tego, żeby żeby właśnie kolej wzmacniać i żeby przewoźnicy i żeby przerzucać cały transport właśnie na kolej. Już za parę miesięcy w Komisji Europejskiej będzie dyskusja o tym, żeby penalizować lokalne przeloty samolotowe i transport morski. Pięknie. No pięknie. Lokalny transport morski. Lokalny transport morski też. No przepraszam, no my mamy lokalny transport. Mamy. Ale w ogóle transport morski lotniczy będzie penalizowane ekstra i promowana będzie kolej. Więc to, że my przez lata zwijaliśmy kolej. A teraz ją rozwijamy. Minus, a teraz chcemy ją rozwijać. Ja się tam nie dziwię panu prezydentowi, że gdzie pojechał? Do Końskich. Tak. I na jakiej stacji? No bo jest... Nie wszyscy siedzimy na Placu Zbawiciela. Znaczy my nie siedzimy, ale świat nie wygląda tak jak na Placu Zbawiciela. Ja na Placu Trzech Krzyży. Na Placu Zbawiciela. I rzeczywiście warto wyjechać czasami do dużych miast i zobaczyć, jak wygląda Polska. I tam rzeczywiście cały czas są małe, zapyziałe dworce kolejowe, a to jak nie ma infrastruktury, to też mało się rzeczy tam rozwija. Czyli odstępujemy od rozbierania linii kolejowych. Nie ubieramy. Przeznaczamy torów kolejowych, szyn na złom, ale wykorzystujemy po to, żeby po nich jeździć. To jest najważniejsze w tej chwili. Kluczowe dla nas wszystkich. Do tego, do czego służą. Do tego, do czego służą. Tak. To jest hiperunijne, żeby było jasne. Tylko powiedzmy jeszcze jedno, no bo to jest instrument, jak rozumiem, jak zostało powiedziane, do walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Więc oczywiście kolej tego wykluczenia sama sobie nie rozwiąże, bo to będzie większe miasta. Natomiast dobrze było, gdyby za tym szły jakieś też ułatwienia dla firm transportowych, kołowych tym razem. Dobrze by było. Dobrze. Sobie jeszcze w międzyczasie porozmawialiśmy, że to w sumie taka już wiosenna piosenka. Ogłosiliśmy wiosnę. Jak państwo się nie zgadzają, to piszcie do trójki. Tak, zapraszamy. Kochani, decyzje w sprawie wyboru partnera w realizacji polskiego programu budowy energetyki nuklearnej powinny zapaść w ciągu najbliższych 10-12 miesięcy, ocenił w środę. W mijającym tygodniu pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Ile jeszcze będziemy słuchać o tym polskim atomie? Kiedy to się wydarzy? Czy się w ogóle wydarzy? I czy może się wydarzyć? Czy powinno się wydarzyć? I w ogóle o co chodzi? To psuje moją przynajmniej percepcję tego projektu, bo ten projekt rozwija się od 1972 roku. Prawda to jest. Co roku, co dwa lata, niemalże jak warszawskie metro. No ale warszawskim metrem to można pojechać gdzieś. No w końcu. No. To może przenieśmy ten program atomowy do budżetu MON-u na przykład. I? I co? No i będzie w budżecie MON-u i MON sobie poradzi z tym w innym celu. Mm-hmm. Nie usłyszeliście państwo tego. Nie, w ogóle nie powiedziałeś tego. No dobrze, ale problem z elektrowniami atomowymi jest taki, że one są, te, które do tej pory rząd sobie wpisał w strategii, no są nie do wybudowania. Więc tak naprawdę rząd trochę zwleka, żeby weszły technologie, które są testowane. Czyli te malutkie modułowe i tak dalej. Wiemy, że toczone są rozmowy z Amerykanami. Nie tylko. Nie tylko. Więc zobaczymy, jak Francuzi to... Francuzi podobno też tutaj, jak był Emmanuel Macron, no to... Właśnie, to tam makaron nawiniali na jego... Tak, że podobno były rozmowy. Znaczy jest to, bo jest to nieemisyjne źródło, natomiast problem jest oczywiście w kosztach, bo cały czas ta energia jest po prostu dużo droższa niż w konkurencyjnych źródłach, więc... No tak, ale jak doliczysz kary, które nam będą nakładać w najbliższych latach i dziesięcioleciach, to... Ale to właśnie mówię o tym, że po tych karach rugujące de facto wytwarzanie na węglu i na gazie, OZE z magazynem jest po prostu już teraz w tak zwanym grid parity, czyli po prostu jest tańsze. Więc tutaj jest po prostu rywalizacja cenowa też w atomie. No i zobaczymy, co będzie, bo te małe elektrownie atomowe mają jeden plus, też rozwiązują problem lokalnych ciepłowni, których w Polsce 90% jest praktycznie do zamknięcia. No i to właśnie o to chodzi. Wyprzedzamy to jak w usługach finansowych rzeczywistości. Przeszliśmy bezpośrednio z braku jakichkolwiek usług finansowych do najnowocześniejszych w Europie i na świecie. Tak samo w energetyce, bo ominęliśmy etap czeków, papierowych rozliczeń. Tak samo w energetyce wykorzystamy infrastrukturę. Włożymy te mikroelektrownie, mikrobloki energetyczne, bo to jest to, w infrastrukturę tam, gdzie już jest zbudowana. W związku z tym ona będzie, to nie jest kokieteryjne, co powiem, ale będzie dużo tańsza niż komukolwiek się wydaje, energetyka jądrowa, jeżeli będzie na poziomie mikro robiona. A kiedy to zrobimy? Bardzo szybko. Moim zdaniem znacznie szybciej, niż nam się wszystkim wydaje. Z tym, że nie pójdziemy w kierunku dużej energetyki atomowej, a właśnie w kierunku takiej małej. Będzie to bezpieczne. Małe, przydomowe elektrownie atomowe. O, i tak jest. I przy tym zostańmy. When I got you next to me. Adrenaline keeps on rushing. No i było o małych przydomowych elektrowniach atomowych, a teraz będzie o sielankowym scenariuszu dla Polski. Szanowni Państwo, wzrost gospodarczy pozostanie stabilny i relatywnie wysoki, a inflacja będzie się stopniowo obniżała. Taki scenariusz dla polskiej gospodarki rysują analitycy Narodowego Banku Polskiego w najnowszej projekcji inflacji. I co panowie na to? Ojej, to dobrze. Że tak będzie właśnie. Czyli super. Dobrze się mamy, bo tak już wiosennie grasz i, tak. I ten to. No ja tutaj tą inflacją się martwię. Że? Nie, no martwię się, że wysoka jest. Tak? Bo ten wzrost, to ciężko pracuje, to drożyzna. W ogóle pracujemy wszyscy ciężko, więc wiem mniej więcej jak jest, ale inflacja jest pewnym zagrożeniem, ale i tak sobie świetnie... To ja zawsze słyszałem, że inflacja jest okej. Okay. No nie, no, makroekonomicznie rzecz, no, mimo wszystko Polska się rozwija dużo szybciej niż tak Niemcy, którzy tam coś się zepsuło, tam jest 0,4 punkta w ogóle. Myślę, że w tym kontekście bardzo dobrze, że została przesunięta premiera najnowszego Jamesa Bonda o pół roku, a tytuł tego filmu Nie czas umierać. A, właśnie. Więc w tej sytuacji na pewno nie czas umierać, tylko trzeba korzystać z życia. Sytuacja gospodarcza się poprawi. Co prawda, wzrosła też zdecydowanie sprzedaż w Europie książki Alberta Camus, Dżuma. No właśnie. Kilkukrotnie. Ja tutaj pani minister Emilewicz powiedziała, że jednak na PKB koronawirus zadziała ujemnie. Jednak. O zero. Nie, no bo ja tutaj szczerze mówiąc mam jakiś dysonans poznawczy. Z jednej strony mamy wielką recesję miażdżącą, która tutaj wkracza i miele powoli tymi trybami, ale miele, a tutaj mamy taką sielankową prognozę. To nie jest recesja, to jest tylko i wyłącznie spowolnienie wzrostu. A właśnie, przepraszam. To jest spowolnienie wzrostu. Recesja to jest minus. Cofuję. To wciąż biegniemy do przodu. Tylko troszeczkę wolniej. Tylko troszeczkę wolniej. Okay. I wciąż wyprzedzamy, być może nawet na zakręcie pozewnętrznej, Niemcy. Biedni, no z tym wyprzedzaniem to troszkę pan... A tego się nie spodziewali. Ja też mam trochę kontaktu z Niemcami. Muszę wam powiedzieć, że oni tak są zorganizowani, że nie szybko trzecią wojnę światową wywołają. Nie? Nie. A dlaczego? Nie opłaca się. Ale są zdezorganizowani? Zdezorganizowani. Czy są zdezorganizowani. Tak. Więc trzecia wojna światowa to jeszcze chwila. A może masz ze wschodnimi Niemcami? Szykują się. No, a wschodni to w ogóle. To może to nie ci zachodni Niemcy uważają tych wschodnich za Niemców, więc... Nie zawsze Niemcy. Czasami mamy też innych sąsiadów. No ale to przynajmniej na dwóch frontach nie będziemy walczyć. Czy bardziej już im się nie opłaca metod pokojowych stosować, żeby ta ustawa o imigracji, to jest ustawa o imigracji wykwalifikowanej siły roboczej. Przecież im chodzi o to, żeby ściągać bardzo wybiórczo. Ale oni powstrzymali teraz, jakbyśmy głosowali przeciwko emigracji. Pod warunkiem, że nie będzie uzupełniała im tego, na czym im naprawdę zależy. No tak. Czyli na pokoju. A? To prawda, ale tak czy inaczej... Tym dziennym? Czwartym. Dobrze, trzymajmy się, szanowni państwo, tego sielankowego scenariusza makro dla Polski i z Narodowego Banku Polskiego, bo to jest fajny scenariusz. I... Tylko żebyśmy sobie sami, że tak powiem, nogi nie podstawili, bo jeszcze trochę przepraszam, wracam do tego koronawirusa, bo nie on jest groźny, tylko ta panika. Znaczy, jeśli jest tak, że rzeczywiście ludzie się wyrzucają i wykupują jakieś artykuły, przestają chodzić do pracy i tak dalej, no to może mieć realny wpływ na gospodarkę. Ale nie... Jest olbrzymia korzyść z koronawirusem. Olbrzymia. Przypomnieliśmy sobie, że trzeba myć ręce. O właśnie, czyli higiena. Higiena. A to nie tak jak powiem tak, wszyscy o tym mówią, a ja to obserwuję, prowadzę takie swoje badanie w toaletach publicznych i niestety nie wypada ono dobrze. Staszek nie myją. Nie myją. Połowa facetów nie myje. Nie wiem, jak jest u kobiet, ale dużo tych toaletach spędzę. Myjcie ręce, naprawdę, bo to się źle skończy. Ale ja bym chciał jedną rzecz taką powiedzieć, ale zupełnie na poważnie, bo nie chcę zwrócić uwagę, żeby były badania za komuny, że choroby serca były mniej powszechne za komuny, bo mniej mięsa było jedzone. I one wzrosły, jak się dobrobyt zaczął i tam od 30 paru lat wolna Polska. Więc może jest tak, że jak teraz jest koronawirus, wszyscy zaczną myć ręce, to na przykład inne choroby też znikną. Ale im większy dobrobyt, tym spożycie mięsa będzie malało, bo ludzie będą bardziej wegan, bardziej świadomi. Ale to mycie rąk może w ogóle na inne rzeczy wpłynąć. Chcecie powiedzieć, że mięso jedzą ludzie nieświadomi? Nie chcę powiedzieć na przykład, Więcej Polaków będzie myło ręce, to pan premier będzie miał więcej podatników dłużej. Żyjących, funkcjonujących i pracujących. Ale oni mogą być też emerytami. O maj. Comes out. patient, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. Alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. He's only here for one thing, but. I'm the type to make her turn on her daddy. The baby, make her forget what she learned from her daddy. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. I to było takie sielankowe wprowadzenie, mniej sielankowe wprowadzenie do mniej sielankowego tematu. Bo miło już było. Miło już było. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Otóż, proszę Państwa, w efekcie działań Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymano 11 osób podejrzanych o oszustwa na rynku walutowym Forex. Poinformowały Polską Agencję Prasową Służby. Gdzieś słyszałem o tej instytucji. Polskiej Agencji Prasowej? Tak. Też przechodziłeś tragarzami. Gdzieś przechodziłem tragarzami i akurat przeczytałem. A dzisiaj czytam 7.58 informacja i znowu. Krajowa Administracja Skarbowa ponad 11 ton nielegalnego suszu tytoniowego w samochodzie ciężarowym. Zatrzymali... To jest niedrobne, jakby się państwo potrzebowali. Tak. Akurat funkcjonariusze z Przemyśla zatrzymali nielegalny transport. Straty budżetu na akcyzie mogły wynieść 5 milionów złotych. Poinformowała dzisiaj Krajowa Administracja Skarbowa. Strasznie tacy aktywni się zrobili. Chociaż może się aktywni zrobili po prostu w przestrzeni komunikacyjnej, bo oni zdaje się... Może PR-owcy tam dosyć ciężko harowali na ten zwrot VAT i tak dalej, no. Jak słyszymy, że gdzieś ktoś 5 milionów podatków wyłudził, to ktoś się musi złożyć na ten podatek i to jesteśmy my. Tylko wyłudził czy nie zapłacił, bo tutaj bo wyłudził... To nie dostał jeszcze, prawda? No dobrze, ale tak czy owak te 5 milionów ktoś musiałby dorzucić. No na pewno. A to jest tylko wierzchołek góry lodowej oczywiście, bo służby nie o wszystkim informują, bo jakby o wszystkim informowały, to by wszyscy wiedzieli, co robią. A nikt nie powinien wiedzieć, co robią, bo wtedy są bardziej skuteczni. A poza tym nie złapią wszystkich, bo nie mogą złapać więcej niż jest do złapania. Czyli gdyby obniżyć akcyzę, to wpływy by wzrosły bez łapania. A, i to jest dobry pomysł. Zalegalizować to. Panie premierze. Akcyza, no tak już było, to się sprawdziło. No. Na wódce to się sprawdziło. A teraz mamy odwrotny trend akurat. Ale że podwyższa się akcyzę. Że podwyższa. Akurat mieliśmy ją podniesioną właśnie. Nawet mieliśmy materiał Gabi Dermetko na ten temat. O. Przy koronawirusie spirytus rektyfikowany jest bardzo cenny, przecież nawet CNN mówił właśnie, o tym, może, że może akcyza na koronawirusa. Nie wiem. Korona akcyza. Kto się zarazi, ten płaci. Tak. Nie, minister zdrowia mówił, że alkohol pomaga na koronawirusa. Potem po przecinku powiedział, że oczywiście, jeżeli się dezynfukuje nim ręce. Koronawirusa. Taki serial proponowaliśmy przed wyjściem. Tak, było. Koronawirusy. Oj, mieliśmy kilka też pomysłów dla telewizji publicznej, ale nie wiem, czy możemy powtórzyć. No nie, chyba nie bardzo, ale... Znaczy, możemy, dlaczego nie? No właśnie serial koronawirusa. Tak, biadowaliśmy z panią redaktor, która prowadziła też przed chwilą wywiad Kosiniakiem Kamyszem, że ta opozycja sobie tak nie radzi z tym wszystkim, bo rząd tam wszedł w spór z opozycją, że przeznaczył telewizję czy parlament na rekompensaty dla telewizji publicznej czy dla mediów publicznych, a rząd by chciał na onkologię. Ale przeznaczając pieniądze na telewizję publiczną, rząd tak naprawdę przeznacza pieniądze na walkę z koronawirusem. To prawda. Więc rząd jest o dwa kroki do przodu. I mamy właśnie pomysł sięga na serial. Sięga dalej i widzi więcej. Mamy pomysł na serial. Tak. I tak. Będzie koronawirus. I tam serial. W czołówce będzie mycie rąk. Na przykład. I picie łódki, bo to... Znaczy będzie w czołówce najpierw mycie rąk z kciukiem, a później łokciem. Ale mycie rąk spirytusem rektyfikowanym. Na zamknięcie. A z tym trzeba uważać, proszę państwa, to od razu tak, bo trzeba rozcieńczyć. Bohater dobry będzie mył z łokciem, bo podobno ten 95 jest za mocny i trzeba rozcieńczyć do 70. Okej, ale jest za mocny do mycia rąk, rozumiem. Ale tak, o tym rozmawiamy. Tak, do odkażania. Pytanie odpowie nowy ambasador polskiej wódki. Leszek Miller. Jest taki, tak. Jest widziałem taki na Twitterze, tak. Pokazał więc nawet gratulujemy certyfikat. Gratulujemy, panie premierze. Tak, certyfikat ma. Jest certyfikowanym ambasadorem polskiej wódki. Gratulujemy, panie. Listy uwierzytelniające zostały złożone. No właśnie. No i gdzie wyjeżdża? No tam, gdzie... Do Japonii, bo w Japonii, zdaje się, jest takie duże ciśnienie to na tą formę. Że Japończycy tak. Używają polskiej wódki. Zabrakło polskiej wódki tak. W ogóle w Japonii, polskiego spirytusu. Ale pozdrawiam wszystkie osoby, które teraz w rządowej wycieczce brały udział w podróży do Japonii, bo jak wrócili, to teraz siedzą w domu i mają kwarantannę. No i tak oto zatoczyliśmy koło, bo wracamy do akcyzy. Którą trzeba obniżyć. Którą no, na razie została podniesiona. Nie, ale nie możemy opodatkować tego koronawirusa, byłoby nie, najprościej. Krajowa Administracja Skarbowa zadba o to, żeby ta akcyza była płacona. Bardzo proszę. Sad story, my friend and boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone so grandma's left with everything. Two grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little fuck. No parents for him to look up to. Just a brother whom I knew was a dodgy fuck. Shit, I used to think he was a dick. Tried too hard to fit and never grew out of it. Now he don't talk too much, he's probably giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck. Now he don't talk too much, he's probably giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck. Never left his hometown, that's what probably did it. Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small, where small things make these small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case, well, I couldn't ever say. Now he don't talk too much, he's probably giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck. Now he don't talk too much, he's probably giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck. But wait, the lights out, a night out. Brothers in town, send a doubt, a few fights now. Kicked out clubs, shit the sun's up. One look, solid took from his girl to cuss at another. Dudes being dudes, they blow at the chest to impress these breasts that are just out of this mess. They must protect the damsel in distress. So other girls, man decides to clench his fist and then he threw a miss. Brothers hit, as did his. Dropped in quick, then one kick to the head. Oh shit, other man is dead. Now he don't talk too much, he's probably giving up, I think he's had enough, cause he ran out of luck, now he don't talk too much, he's probably giving up, I think he's had enough, cause he ran out of luck. And now he's locked away, 21 years of age, how many lives must go to waste, father's graves until I see some fucking change. talk too much, he's probably giving up, giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck. No i tak w trakcie piosenki wymienialiśmy poglądy na temat wirusów, który jest lepszy, w sensie mocniejszy, albo, ale tutaj skuteczniejszy. Stanisław Wojtera przypomniał jeszcze bardzo taki, myślę, że to będzie epokowy, przejdzie do annałów to wystąpienie wczorajsze. Pani dyrektor skąd? Ze Słubic, tak, ale to chyba państwo wszyscy wiedzą. Ja znalazłem jeszcze taką informację, żeby ukoić państwa nerwy. Oczywiście w Polskiej Agencji Prasowej przechodziłem obok i z tragarzami. W polskiej historii nie brak było epidemii. Dawniej pojawiały się nawet co kilka lat. Na przykład nie brak było epidemii dżumy, cholery, ospy, grypy. Jedną z nich była wrocławska grypa z roku 1963. Ospa. Jedna z ostatnich w Europie epidemii ospy prawdziwej. Według przewidywań miała trwać 2 lata i przynieść śmierć 200 osób. Tymczasem wygasła, proszę państwa, po 25 dniach od jej wykrycia, zabijając Szybko wyizolowana, tak jest. Siedmiu chorych. To jest sposób chiński. Wyizolować, zamknąć, nie pozwolić. I nie ma tematu. No tak. I mam tak, na przykład dalej czytamy tak. Ślady epidemii można znaleźć wszędzie, na przykład w postaci kamiennych kolumn wotywnych stawianych na placach miast po zakończeniu zarazy. Określenia takie jak morowy, trędowata, czy zadżumiony weszły do potocznego języka. Czy będziemy mieli koronny? Ale, mamy koronnego już. Ale będzie ikona tej zarazy, która teraz nas czeka, pani ta dyrektor ze Słubic. No właśnie mówiliśmy. I okulary na pewno przejdą tutaj jako element. W ogóle cała tyrada taka. Zdania podrzędne, nienadrzędno złożone. Piękna. A niewiele wiadomo jednak o epidemiach z czasów prasłowiańskich. Musiało do nich jednak dochodzić, skoro ówcześni wierzyli m.in. w demona Trzypka, który miał roznosić po świecie zarazy i morowe powietrze. Trzybek. Myślę, że Trzybek właśnie do Chin? Pozdrawiam za Trzybka. No, to jest to tajna broń. Trzybek. Nikt o tym nie wiedział, wszyscy się dowiedzieli. Pierwszy raz tutaj usłyszeliście to państwo. Ale uwaga, w średniowieczu uważano, że za epidemię odpowiada gniew Boży, wpływ planet lub zwiastujące nieszczęścia komety. A to nie jest w dalszym ciągu aktualne? Jest. Średniowiecze jest aktualne. Dobrze, proszę państwa, to my już będziemy powoli się mówić państwu do usłyszenia. Pewnie się usłyszymy za tydzień w audycji Winien i Ma. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko, Marcin Roszkowski, Stanisław Wojtera, Sławomir Chorbaczewski i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah.